بلکہ خدا سنگا سلام کی روز اور وہ سار بنا ہوا بے تر تو مخت السلام علیکم بے تر تو پتنجیبا علاج کے السلام علیکم دا چاہتا سلام کہ دا قطب بابا تھا دا چاہتا کہ دا خون بابا تھا دا دے دینا تو مانزے کہ تو سب کے بنا سے سب کے بس فرض سلام دو گر دوڑا چل بتا ہوں صرف مسلمان لوگ کے لیے تم مر گئے تو سب کہتے مجھے اللہ لو کا سلام قطب قطب سے شیرے کم دے دے قطب بابا یہ کم دے دے اور اگر تو سلام کہے اور کم دے دے اگر تین ستاؤ کیا خبر تو اولا کیا بلا بھی جماعت کے لے جماعت تو پڑے لے جماعت کے بدا کے دا خلق بلی دے کے دا سوک مر رہا ہوا ہے جس نے کیا تو فرد میں کوئی لاکار ہولی گانا رہا تو ایتا سو اگر آمین بھی چلا کہو والا تکون من المشرکین نسم ما اوتی تم آتے تم ربل لی اور بہت سے اموال الناس اللہ تو دین اور کے جاتی جی با کہ جو جاتے لوگ پر رہا کے نہیں جاتی جی وہ رسم اقیم وجہ کر دین دین میں وجہ گا آدم بول سم فنظر الى آثار رحمت اللہ دیر لسم لا استخفنک الذین لا یؤمنون نہ کہ مرزمک مدرسہ المدرسة السولتية حرم لك فترباني سولة النساء بندستان يو نوابوا اگر تلو ان دا مدرسة جوڑا کرلا پیسے ورکر جوڑا کرلا بانی رحمت اللہ کرانی ویدی رحمه اللہ آتی مناظری کوری اپڑکری قادیانیان سر مناظری کری دی یہودیان عیسیان سر پرنگان سر مناظری کری اور کتاب ہی چاپ تھے نہ رحمت اللہ چلے نہ را مدرسہ جوڑ کرنا تو مدرسے رد گئے کہ اور بائیں لکھے گی فانظر الہ آثار رحمت اللہ نہ اللہ کا رحمت نے بنا کہ رحمت اللہ ہندوستان نہ رہا اس وقت تک مدرسہ جوڑ کرا نہ پاکستان ہندوستان خلے کی جی لما سری ضرور سنا مدرسی تھی کہ انہوں تپوس کے علماء جواب ورکی کہ عربی نپی دیا کہ انہوں تپوس مون انہوں تپوس نہیں کھولے رحمت اللہ ہجرت نہ مخ کے نظر سے سورت کے سورت روم کی آخری دلیل میں نو لقمان کے پدا و بنیادی خبرہ نقل پیش گئی دولو خیار حکیم دنیا نا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم سورۃ الروم کے مسلمانان تذکرہ یفرح المؤمنون بنصر اللہ نہ مسلمانان کو دنیا کو خوشحالی بھی کرو لقمان کے آخرت کو خوشحالی بھی کر کے اولئک هم المفلحون سورۃ الروم کے ضربنا للناس بهذا القرآن من کل مثل لقمان کی قرآن درجہ مقام عظمت ذکر کے قلق کا آیات الکتاب الحکیم روم کی واقعین الصلاح کا سورت لقمان کے راغی نے زیاد کر لو نور احکام سر ذکر کر ورس اطلس ملس آیت کے سورت روم کی عدلت ناقلیہ سورت لقمان کی نورم ذکر کری سورت روم کی عقلی دلیل سورت لقمان کے نقل پیش کر سورة الروم کی بیان کتاب وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ سورة لقمان کی اوصاف المستفیدین منه کتاب میں رولے گا اور یہ کتاب میں فائدہ سے کہلی لدہ مستفیدین عن الكتاب نخو خلل صفات روم کے دلائل سورۃ لقمان کے مطالبہ دلائل دا تاس دلیل پیش کیا کرا زمارا نہ مانے دلیل پیش کر نہ ہوم کی دلائل تو توحید باندھے مصرت لقمان کی دلیل مصری کے کرکد مسراد منو بپارا بے قفے کر گندے کی دلیل مشرے مسراد منو صورت الوم کے حق اور ابتدا الحق دیر سیاجر کے قرآن من حق منائے صورت القمان کی حس وال ابتدا ربانیین ہندوستان اعتبار اور ربانی علماء خبر و منا اغد سے قرآن و سنت سے کنا دار کا سلم آئی یورس صورت الوم کی قیامت تذکرہ صورت القمان کی حکمت بھی کرتے ما خلقکم ورا بعثکم الا کنفس واحدہ ما تے پیدا کل فری جو بندہ پیدا کل تاستا سانت کاری جی ما تے طول پیدا کل دس احسان جی لکہ دیو بندہ یہ صورت مقصد اس بات کو توحید تو دلیل نقلی سر دیولو خیار دیولو پوہا طرف میں کی دیت اخونا کرے گا عورت دا شرک لا تشرک باللہ دلیلی اطول پدی مسئلہ بانی پیش کی اول کی دا قرآن طول دا قرآن لئی دا قرآن دنوالے اور آجی کہی کی مددی قرآن نبا فائدہ سو کہلی محسینین کی اگلی آگا کی مدد رئی مالی فریضہ پورا کئی آخرت یقین ساتھی زکات نصاب ہونو مقرر حصہ ہونوا فقول دا دیو عالمان و خیرات ورکور خوب پارچا بانی دخل وقت مناسب ندر خلق مفلحین کامیاب سب دے فیدی خبری اخلی دا کسو خبری مکہ کی کسانی کسی گئے گا عود نہ ایران نہ راوری کر دما غب غگوی جن کہہ گئے گڑوڑے اور دا خبر ہے کولا کہ محمد پس گئی اصل یہ سکھا دل تہار سے دیر آ گئے سبھی دنیا باندھے قرآن بھی جو خرب گمراہ تھی دی دنیا بانے قرآن ہوئی دو خلو گمراہ کے دی کتابوں نے باندھے نہ الحدیث بے فیدی خبری آ بے فیدی خبری دے کم قسم دی یہ دا کہ اغسط کی سپوری بج رجے جن دے دین خلاف ہی دے دین خلاف خبری کتاب دے مبتدیر دے مشرک دے شیعہ دا قادیانی دا پیرنگی دا یہودی کہ ردی نسی کولے او پو نقصانی نپے گی نو قتلی ناروادی کنا نی گورا غوگو تا میگی دا سوک دیسی گی اللہ والحدیث کیا فرائی پیرنگیانو شورو کو دوست کتابونی بانی عام خیراتی ور کئی او فرائی یہودیانو کئی و دیو جبان دے اللہ والحدیث میں زن ساتھ ضروری دی دا سانتا بیان تقریبون میں کہہ سکے کہ جواب نسی کورو نوری دل گناہ دے اولائے کلہم عذاب مہین قرآن کیے لے کیجی وہ اوگو کے نیلی واللہ مستقبرم ایماندار کی نیک عمل کے لہم جنات النعیم ہمی سوے پکے دلیل اسمان میں بیستن ادرون دے رزم کے لے لے غرم پیدا کی کنوا بولی لاندی بری کے طرف تو درنگالے سی نوری بات وہ غرم میں پولا گول اس کے بھی بندیان لیکن یہ طرف سے یہ دیسی رزم کے نسی را پورے انا غول وہ تو درنگالے پہ لے جاتے مولا خدا ہر کو جور کو وَآرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي موخه کنه دوست پیدا کړی نخلی دلیل لقمان ابن عنقا ابن سرور دے اخیارو پیغمبر نو دے پیغمبرانو منگلا ولد علی عشر سنین من ملک داود علیہ السلام داغد باسے لسم کالبانی ولم یزل باقیا فی الارض مظہرا للحکمت والزہد فی هذا العالم الى ایام یونس بن متا دے یونس بن متا دے زمانے پر گوندے ہوئی مرید زہب دے مصروبی اول جن اور یا مخبان دے نورا ایمان وی لقمان ہوا ابن اخت ایوبا عزیز مخالتی ہی داغا خورایے دے اور یا دے طور دے دے مور خورایے دے ادیر خیار اپا دن بانی مہینی مددی تذکرہ کی نبوت پتہ نسے کی نبیو او کنو نو اول دو لقمان پل کمان پو نور کرو الحکمہ او خیار تو دن پوا نو دن آیت کی ذکر کی وہو یا عزوه یا بنی لا تشرک باللہ تکمیل الغیر خپل کامل و نبلن کامل کاؤ جیت خون کر اور اپلار میں اور خیال اساتا خود جیس طرح کوئی سے کی زبان دی اللہ سر کو صفت کی شرکول میں مشرکو سرا فلا تو تو ہما دنیا کے سر خکوا بچا منا اتبع سبیل من اناب الیہ ربانی علماء نیکان عالمان دا او منا سوال از علماء کے ادرے جی خونو کا داو مکرلا کلیگ عمل دی کرے او کدیر اللہ وی دنیا کی سرگن کی پا آخرتن روکی جگا اللہ رنا نیز کوا وخی خونو کوا زباد علماء کوا اپریشانی کی زغم و برداشت کا اخلاق کئی مقدم کا گواہ دخل کو نہیں مارا لا تصاعر خدك للناس سعار در پوی دے سر دے اوخ پر سر باری راشی رد بکی واوری اور سکی او بود دے نو ایو تر تکول لسی کوگ نیولی دا سکا گواہ نو خبر چا سرکے خبر کو تمخکوا تا سر سر بری غاری تاولی اور پر ازمی کمانی کا تکبر مدردہ اللہ نکو خوی رفتار میانے کوا مد کمکو شانتا دربار دربارے کو منگی امد تکبر وارو شانتا دنیجی پر پل بانی دا خیر الامور و ساتھا توسط سل عمل اور داؤن دا عمل کی سکائی موافق دا سنتی کوا کہ سنت میں جو خلاف ہو تو یا بے کمائے ہو یا بے زیادائی دوارا گناہ دے وہ سنت موافق عمرو کا آواز گرو کا چکے بکر مو باسا دخار آواز کا اگر کے پردور دے سمجھن سمانا لا پہ نکوا بے دلیل خبر موارا لا پہ کئی مو بسر میں دے خر کہ تمہ آواز غطئی مدغس سر روست بادن غردئی مچہ لا تکائی مباد بدنو جی مطلب سے او بسا میگے سپک بسے لا تسلح کائی وردد من صوتت ناکار آواز آواز شیطان دے خر دے دلیل اسبغ علیکم نعمہو ظاہرتن و باطن اسبغ اکملا ورسول دی اللہ زبان دی نعمتوں نے سرگندم وجود خدر کرے دے عقل فہم اگر کرے دے باطنوں جو خبر جزدہ کرو دیاستہ کرو قوت و توان طاقت در کرے گئے مدعو نہ کار واخلہ کا نام دا اللہ مانے مشرق کئی دمان در اللہ تعالی سے نل مسلان منما شیطانی بھی طرف جہنم کے بولی پہ دل آئے ذات کو کس بھائی اللہ سے خو سخی عمل پخون اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پہ کرے ان میرا عقیدہ درست عمل ان سے کو آخر کے اللہ کو نفتی دی معاملہ کو داغلہ کی تسلی اور کی پریشان کے گم ہو دنیا کے لوگ سے اور کم بیا بے عذاب کا پتلو مجبور کم من خلق السماوات والارض دلیل اور تپوس کی تو آئے کردہ چاہ جو کلی چرا بلا نمانی بولے والا اللہ رے یہ اعتراف اقرار لیقولن اللہ دا اللہ ونی کوئی دی مصیبتون طول دخوئے تو باللہ لوا جمعی اسم نکوئی جنو اللہ پارتمان سائل سیر پورا دے دا اللہ صفتین لکھے مہودہ ملی کے اگر کے دریابون طول فیسی بوک طول قلمی سی فرشتے بنجیان پیریان طول لکوال سی نیسی پورا کول ہے ساس پورا کول پورتا کول بیا دا قیامت مسار اللہ تا ساندی کا نفس واحدا گورن سپارا گھگ دے لنڈی اوبل کے اوبل بول کے نورس لوگ مئی یہ تین کو بڑی بھائی دا لوئی کار ذکرے کہ اللہ حقے اچھے مخلوق کرا بڑی سواد اللہ نے باطل دی اللہ هو العلی الکبیر نینی ریاض کی قصے روانی دی لیوریکم من آیاتی رخ قدرت نفر توقی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور خلق بان سختراشی کا ظلل لقد وریض شانتا اللہ کا چیری کی مخلصین لہو الدین لیکن سخت ختم سینا اللہ یہ کی بیادا سیئے کی کالم یدونا الہ ذر مستا لکہ چیارو ضرورت نو پیخ شے کرتا عزیز مصیبت تکلیف کیا مدد کرنا نوم ویرے کے درستا سن وقتا یومن داخرت نیارا لار زی پدے زی پلار پدے بائے ملگی دا اللہ ویر کرنی اگر مغیبات کی خمسو کی چالے اللہ علم ندے اور کرے اللہ سخا جے خاص اللہ سخا علم دا مقرر وقت کل راجی ورئی باران کل بے ورئی قدرت دا غم علم دا معلوم دے تو سچ جیپ اور رحمین کے دمین دے ڈاکٹر مصنوعی طریقہ والے پتہ لگولے سی خالد سے جنی اور الگ فرق رہ گلے خدا گے نمک کے نسخہ دا دو گو ساس کے ریلا نچا تو پتہ ملے گی کہ الگ دے کے جنے دا دا پتہ نسی لگولے اور بل دبندے میں علم پا اسباب ہو دے اسباب خطا سی علم خطا سی اللہ رب العالمین علم ذاتی دے مدائی ذکر کا اپت ملے گی بندتا کہ سباب اسکی دا پت ملے گی کہ کم از مکب امرے ان اللہ علیم خبیر فہر سبانی پوا او خبردار یو اللہ دے نبت تو جس ورت مقصد علم محید کا اللہ رب العالمین او قدرت کا ملا نقلی دلیل دیولو بزرگ دیولو عالمنا ودی مسئلہ بانے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم سورۃ لقمان میزاد یو یسری لہو الحدیث بے فیدی کتاب بولے آخری بے فیدی رسالی اولی پیدا کرے اللہ بزن تپوس کے پیسے دی اولی لگو لے پسلے دی لگو لے جن آتینا لقمان الحکمہ او خیارت توہا اور اپنے سے اپنے کری دین ان جا حداد لار نور رشتہ داران پھر استاد دا خطا خون کئی نئے نہ منی سرورم اس کو لی والے والے دے زمان شکر ادپلار مورم مانا زمان مو مانا ادپلار مور دے انہوں مانا انزم صاحب ما فد دنیا معروفا پلار مور سر دنیا کے خطوا خلاف ہونے کی کہ خلاف ہے کئی وہ دنیا دن رکی گی اور سو دن رکی گی پگم اتبع سبیل من اناب الیہ سوکھ کے اللہ سے گر گیا خبر کا وقت کے روئے منا پخلا مٹلا کے گئے کہ پخلا بانی بچیں گے را و من وم اخلاقی طریقہ دے جن دیوبر سر تعلق لا تصاع اور خاد دک خبر سر سوکھی چا سر کے مکو تک آنا سب کے ارت آواز اتم ایک سن سی مسجد وسط دا روپئے رسی اور سامان رسول پورا اوڑے نبیا بس چل کر ایک سن سی مسجد ایک سن سی مسجد یا نرویو کا کنا غلط تھوڑی روانی روزے کی ہی نبیا سر ٹکٹ نہیں نبیا ٹکٹ کر دیں گی پکا تھا نتا بڑوں کو دیکھے گا کہ پیسہ ہے کنا لوگوں نے قابو کرے گزارا بڑے کوڑا داسان تقصد فی مسجد اسباب اسباب گنا مقاصد مقاصد گنا اسباب وسائل فرض ہو گنا نہ ہوا صرف ہوا ادب ہوا وسائل گنا دانے کے کوئی عمر پاگے لگے مقصود پاتے کے دا چل دے کنا دیر و لماری وہ کافی ڈیرا کھولو لے گا ٹول عمر کافی ڈبل ٹول عمر جانی ربر ٹول عمر کاغیری الحمد للہ گا سردا سر تو میری جی گا سر حکمت سے تبھی مانگے عالم جی متا ہوا سائل مقاصد کر ایک سد سی مسجد بولے غلط روانی صحیح کار والی نہ کہے اگر ضرورت کے پار پکار بھی آ عمرہ کا نیچے ضرورت کی نہیں کرے نیچے بسے کر گئے مار نیچے تیری سے چوک کر گئے لولڈی کو جو پڑے کہ گورے کا مار رہا سی گورے کس پہ رہا سی آسی اس دا غلطی دا دا ظلم دے وسائل خلق و مقصود نہ کری مقاصد کری قرآن و حدیث سے پرے خیرے ادا کل قرآن و حدیث خاتی مانو وقصد فی مسجد نہ نہم وعد ابن صوت خبرت دلیل آیا بے دلیل خبر مو آیا اور خبر چکائے نو تو قابو کوا بے قابو نکوا بے قابو کن دلی بر سکھنی اللہ سم اس سم سکھ بل عروت الوسطا فدی اصول پابان سے نو کڑے جی مضبوط نہیں اللہ سے کر ادا اصول نہیں نو کڑے رے کا چرم آتی جی بلوائیں سورہ بقرہ کی میری یول عظمت دا اللہ رب العالمین لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام دولت قدرت کا میرا دا اللہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ دیارلس دیو بول پخیر نرا ویلا تجی یجی والدنا ولدی ولا مولود ہوا جازنا والدی شیعہ سوارلس نفس الغیب کلن اصول تینزی ذکر کا مراد سے نطول مجیبات کی خدای سرخطو را تینزی ذکر کرلس مخت صورت پورنا انزا یام بحجرت نازل سے سورت سے مختلف صورت کے بیان دانا دا توحید والی دلیل ندل کے اوپر سے مسئلہ شفاعت جی کا اکرا خلاصول رکنیشی سورة لقمان کے ان اللہ عنده علم الساعة و سورة سجدہ کی ہوئی دغت علم الساعة دے سقا اندرا دا کتاب دنیا ترارو گا دا مخلوق دا خیر دا پارا اور دا دے مسئلے دا پارا کہ تغیب و اللہ پوئی گی نبر تو سورة لقمان کے نفس الغیب عن غیری تعالی ندلتے اگر مسئلے دکھر کا نفس الصفات لقمان کے نفر مسجدین دقم سلیم کے کس پر جمعیت پر غیب اللہ پوئی گی سورت لقمان کی ما تدری نفس لئی ارض تموت سورت سجدہ کی اذا ظللنا فی الارض ائنا لمخرجون کہ ورک سو دنیا کی خاور سو خاور گئے جب کہ علم غیر خاصد اللہ مرک سورت کے خاور سو ملسو سورت لقمان کے مسئلے بھی تر کروا ما تجری نفس لئی ارض تموت بدلتے کی دنیا کے بروک سنگا اللہ نے مرو کی جی کہنا ہر دیکھ کے اللہ وغیرہ پیدا کی لقمان کے صفتی ذکر کی جو قرآن نہ فائدے دا رسول کو دیکھو تو قرآن نہ فائدہ رسول کری سر سجدہ کے اندر سنس پاسم کے نور صفات سر ذکر کا وہ لقمان کے جو لقمان نہ تذکرہ دلیل نقلی سورت سجدہ کے نقل الکتاب موسیٰ علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام دو کتاب میں تذکرہ کی اگر کتاب تین دا خبر آیا رہتے ہوا علیف لامین دی سورت تا سورت المزاجی ہوئی تذکرہ دا تکے کہ اللہ پڑھدن دے آگئی کہ پڑھدن دے پروت تے مریض دے ترے دے خوب وردی نو دیان تو پورت سد دے نو اللہ آیا دے ذکر تو سورت المداجی ہوئی علف لامین غالی گلنے کتاب دا اللہ مجھ سے پڑے کے دا رب العالمین طرف آئے اگر سوگ دے کتاب خان رب العالمین وہ دے دے زان میں ہوئی جتا سو سے جور کہہ کنا اور دے آدھا پہ کرا برا دا وہ رو تو پھر اس قوم کہ نورا غلے دے تو سوچی رو ان کے روانی سانا سر یاسین کی مدازی کرتی ما اتاو من نظیر من قبل قصص سبا کی مدازی کرتی نو دو طرح ہے اس تا قدر کا نو تا قدر کا رہ دی قدی کئی را عالم اللہ جو کہہ رہے ما لکم من دونین ولین ورا شفیت نیستے ورا سوک خلاص ہے ان کے نسوک لاس منت کے ان کے شفی منت گو این خبر میں آدھائی اور اللہ نے انتظام کے جہار کو لپاسن علام دیتا مانا دار جانا حکم را جی جلتا پورا کی اور دیا واپس کاری ورس سے آتا پر اس طرح اس کے آگے مقدار زرکارا دے زرکارا ذکر کی سر حج کم بھی زرکارا دا زرکارا دا دی اسمان میں تر دے دے پورے دی تینزو سو درات لو تینزو سو اکالا درات لو مچر سے چھ قرآن خمسون آن سو ذکر کری پنزوز در اکالا اگر یا دا قیامت وزدہ او یا چن امراد دا دنیا نا پاسنی اسمان پوری نا پاسنی اسمان پوری اوم اسمان پوری کی جی محتاج سفر باندی نا پنزو زر کارا و پاکی باندی لگی آسان کار ملے یا دا قیامت وزدہ دوارا گیا زر کالا یو گڑائی دا او پنزوز در گلائی دا نو پنزوز در کالی سچنا یو گنتای دوزر اپالو پیشتاب بانی دا لکا زمین گاتا سپیتر میلتا او دا سنتی سکر مونا نو دا غیم تی ساب دی دلیس بطن والا دے پی منکے پہ غیر بطر جان دا اللہ نا غیب نیستے دے زمین نا غیب ویستا سنے کی پاتا سرنا معلوم اور تاست معلوم نطول لی اللہ الفول اللہ تجھ معلوم ضرورا مربانا احسن کل سین قولے جو کہہ رہے ہر سے خلقہو کی پہلا کہہ رہے اللہ سکت دخصان پکنی سے اگر کہ دو بدنور نہ بدنور دے تو پخلقات اگر مکمل پہلا کہہ رہے مبرکیہ بکی پہلی سے یا احسن کل سین اتقن کل سین عبداللہ بن عباس مانا کی رضی اللہ عنہما او پیدا کہہ رہے بندہ سورو کو بندہ خلقت دو بندہ رکھا ہونا بیا نسل سورو سنو دتاس کی نہ دینا بیا برابر کا اپو کی پکی کرو ہوئی غلط سے دے در کا والا فیدا ہونا قلیل اما تذکر تذکرون کم کرتا تاسو دے قدر کو غدر تذیر استعمال نکو تا سرجری پہ ویسے مار کے ذکر غلط سوچنا سکون تو صحیح اللہ بھائی بھی امانت کا پوس نکی گنا انکار پکیا مت نا وایو چکر سنگ دنیا کی چلا رزم کا کی پور کے اوکنا ہوگی نا ڈاکرے نور پتر کی دوائے اللہ جی پیدا کی کمر کل موت یہ فرشتہ مباشر ساتھ وقت کوئی معاونی نے سر ڈیر سیری سوکھ سر مدد لاس کئی اور سر ڈیر سیری ملک الموت یا عزرائیل یا برتن باندھے عزرائیل من حدیث کی نظر آ گئے یہ روایت کی چار تصے ہم کمزور رہے ملک الموت تذکرہ رہا قرآن داؤ ولا ترا المجرمون کے سور اسے میں اندر اب دین سور میں کیسے بھی مختور کی کا نظر سہا ان جال سوری دے اور اس میں بھی دنیا تو واپس کے کڑے کی زیادہ کوئی وہ دنیا کی را ارمان در داغ ضرورت سے اور کم چاہیے کہ ہدایت بٹول نہ کرے خدا نے تم اختیار مدور کرے دے وہ سکے تو سردارے کی رکے ہوتا سم خام کے دل دروز پڑے دے سرام منگا یہ کہ ترے خوائی یہ دا اللہ نے نکی خو یہ دا یہ رو نہ خدا پری خول دا یہ رو نہ خدا نیزے پری غم درسی بھئی عذاب دا نیسرے مہنی بے سوک نخی کی بطون دا قرآن میں فائدی اغسطن کو سے کلو تا بیان سی خرو سجدن تو سجد پریو جی اللہ پاکی دائر کے جی ہم جرب دین زان لے نگن اور دیڑی دیر پی جی دو دا زینو سم لا سونا سار زندگی ادورا بڑی رفل پیارا ان خطرناک رالا تکلیف را ہے مرض را ہے برتو سو اپتا مکیوں نیت پیدا سے ہے جاؤں اکیلے مورتے جی ان سکون لگئی اس پتن لگی اس بندتا سچے پتکا تلے سو جولا من قرآن پی آئین جو سروال اس پر گو خوش آلائی بتا پتہ نہیں سے کہ صدو الہ آئین ان راحت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر تو جنت خوشحالے میں سر گود دری گی میں جب بیانی سی جو غزی آوری آنے پذر کے سوچ سکا داغی رات لے سی آنے خوشحالے لا تعلم نفسن اور بیا دنیا کے داغی میں نمونہ رزر خوشحالی خوشحالی راشی مسلی پریشانی ختم سی ابراہیم نے ادھم ہوئی لو یعلم الملوک و ابناؤہم ما نحن فیہ لجعل دون علیہ بالسیوف کہ دنیا خلق تو بادشاہان و دولت مند تھا زمین کا جذر خوشحالی معلوم ہے کہ ذرا کہ سمر خوشحالی کا آرام دے لجعل دون بالسیوف دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرو بتر باندھے دا قول دا امام ابو یوسف ہم دے رحمہ اللہ تعالی کہ رضو خوشحالی دا عالم طالب معلوم سی مخل کو سر جبر کو جگڑے کو رہے چھے خوشحالی تو رہے تاس سخرا بزلہ آرام خوشحالی تو مرہ بزلہ آرام آرام رضل قلائی ایماندار کافر برابری کی نا امرو نیکی ابن نیکی برابری کی نا برابری کی ادھر پارا جن کو نظر کر دے دو نیما سے آپ نہ کامی ہمارے ان اچھی جدین میں وہ کیا رکھے ہوئے تھے جدین زور کر چکے آگے کی کیوں جیتنا چھوڑ کی گڑگڑے بچے رہے تھا رے بچے جو تو سکے سزا دے آ کے تاسو درو جن گڑا آئی جیرا والا نار مذکر نہ دے نار مونس سنائی دے کار رہا کہ اللہ کی ارے سے اور عظیم اللہ کی بلکہ اللہ کی ارے اللہ جہاں جہنم وہ جہنمی کا نر دے نر دریز نرے اور غیرت کے پا اللہ اور اللہ پہ دین بانے نوغسی عدیقی لارسولا اس کے لئے آرسولا دردے کی ذکر اللذیذ کہتے ہیں اسیم مؤنس کے وَلَرْزِيقَنَّا مِنَ الْعَذَابِ الْعَنَّا دُنَا عَذَابِ الْأَكْبَرِ داغائیت عذاب نمخ کی عذاب در قوم اتم عذاب دے برزخ کی ہیں گمز نفس مجاہدی رحمہ اللہ الادنا فی القبور و عذاب الدنیا ادنان امراد دا قبرونی سزا یا دا دنیا سزا مراد دا اور دا اکبر امراد سزا دا دوزخ اور دا قیامت تا دانی قوی دا سد پارا اللہ یرجعون قرآن بیانی جو اس وغنی دی غز ظالم نزل اللہ بدلہ سزا دا تواخرم نقلی دلیل دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب ما ادا موسیٰ نا یقین کرم موسیٰ علیہ کتاب مصحف سکس مصحف کے موسیٰ ہے دے چدر نو سرا اکرم گا کامل خونہ بنی اسرائیل اللہ ادو کے سم سرانو قرحانو عالمانو چاہو یہ دون بے امرنا زما پہ خون خلق تا خون کولا نما پہ علبانی اگن کا ایتن یقین ساتا رب و فیصلو کے وہ تمین دا قیامت کے پٹولو کے تیختلاف کا دل تک ٹولو فیصلوں کے لیے بھی نہیں موشی وہ سرگن ننس ہو دوتا دیر میں تباہ کروں گا کہ دونوں پیڑائی دو گوزی اس داغوں پہ کورنے کے زمین دو کورنے کے زمین گرد میں اتردی پا جیسی دراتا دو دیتے پہ کرنے کے ایک جاغہ لال نظبت کی منزم زم روانی مندیوں کے سبال خوزوں پہ سن نصوص نکل بھی جنہی بانے اختائی ناوری کنا خبر ناوری او براولم الالارد الدروز بلکل بیکارا فصل پی روزی ڈنگر اون خوری کنا او بندیان اون خوری ڈنگر اون خوری بس واخر تانتے او بندیان اون خوری غلا دانی خوری فلا او فرون او ای کل بیگا فتحا ما فصلہ با کل رئی تیسے قیامت تے قیامت تے فتح با فتحا کنے کے نمانا فصلہ بفت ہونے کے نمانا قضا حکم طلب یا حکم فرصلہ کیل سی وغرد چرال رفض المرسی کافرت ایمان ولا امین ذرون فآرز عنہم تمخوارا رضو سر پردونا عنہم عن جدالہم عنہم عن محاربتہم عنہم عن مکافاتہم دولا سطور قولنا زان ساتا ازان ساتا دونا جنگ قول اور پردول قول سرا یقینم دنگی انتظار کرن کی ستی خیجی برنگا اوز با پتہ یہ دی کہ سر روان جی سکی جی ازان جب پوشی حضور تیندا کی انتظاروں کا تلوار مکوا سورت کے بیان کو کہ کم اہم مضمون مسئلہ توحید دمک کے نجات پر تسلی بانی اور سر دام ذکر کر چکرا سولے چوکی یہ دنیا دوڑی لی جائی دے جنا صورت امتیازات یا دلت النفس صفات و کسورت یونس جین اوصاف المستفیدین بالکتاب صحبت فائدہ اخلی لیکن صحیح سے مرد سوک کو رشی کہ او دسو کی زوری کی پاکی جے پاکی دس انتے فائدہ بے قرآن میں سوک اخلی رجی سے فتن خواندان اور درین ورسم ایت کے الگشارت العظمہ لو خوشحالی جی کر کلا دس انتے سلورم جعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون علمان ده حديث وی بزرگان بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين صبر ويقين سر امامت دين كراجي باقتداء مقتداء كيف بالا چې صبر دی وی یقین په ادو د الله باندې چې الله وایي دې موږ سره بچی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لسته ان سورته بهجرت نہ پس نہ دیکھے الاحزاب نمک کی صورت پر ایسے طریقوں بانی جوڑک دے صورت سجدہ کے نفر صفات و احزاب کی نہ غدا صورت سجدہ کے نفر صفات و احزاب کے ورس و خلق پری پوا کا وہ تو سجدہ کے نفع اور صفات کلا سور دیشی پا دلاؤ سورت العذاب کولا مثالوں پیش کر دستا پوائر نکی خجی تا خور مور ہوئے نخور مور کی حرام اشید باندے داستان تا پردیر جی تا جی ہوئے نحر نزی کی دے طریقہ باندے رما جلدو ندی نکی جی دروغ دی نگلتے ہوئے مثالوں پیش کولا سورت السجدہ کے فعار زان ہم مخت کے وارا سورت الاحزاب کے زیادہ تکرا مخت کے نوارا خبرے چاہتا ہوں نمانے لا تو تیل کافرین والمنافقین زان پا اللہ اس پارا تزور نمانے دا ازاہم سلور سورت السجدہ کی وانتظر انہم منتظرون تم انتظار کا سورت الاحزاب کے مثالی میں داغے پیش کر بالفتح العظیم اگر مکہ معظمہ والا پراس کرلا انتظار غوخ کنا سو کارے کی انتظار کو انزم سورت سجدہ کیو دا خبر اسوئی جے دزان میں جوئی نصور سورت العذاب کی خبر اردے پا آکس کا بے دزان میں جوڑی تاسو دزان میں جوڑا ہوئی اس طرح کا جوا سالی میں جو کرو سجدہ کی یدبر الامر انتظام اللہ کی احزاب کی تدبیر الامر مثالین و خودن دو زید سن تربیت کرو نو دو زینب سن تربیت کو نو پیغمبر پر سن تربیت کو مثالین و تربیت اور نمونی و خودلی دیو جنہ غصر ہو دے تو وہ سورت سجدہ کی نخی دا قرآن نظر دا کے فائدی اغسین کی خودری احزاب کین کی لسن سپا سنایت دا مسئلی ذکر کرے گا اتا سجدہ کی فرا تعلم نفس موقف لهم من قررت آئیم سورت الاحزاب کی لم یعلم ما فی الاحزاب من الخیر کافر طول را غنشیو فخکارت تباہی خبروا تاکہ کہ سمر خیر و پتہ سموا علم غیب دا اللہ کا دے دے تیرے قبان دے دائی سر ذکر کر سورت الاحزاب کیو ان انزل الذین ظاہروہ من آل کتاب سورت الیف لامی مسجدہ لنجی قنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر قبر کے عذاب اور کم دنیا کے عذاب اور کم سورۃ الاحزاب کے رو اصل اندر الذین ظاہروا من اہل کتاب من صیاصیہم گورنا چراو غرزل و دلیہ کا سورۃ السجدہ کی جاننا ہم ائمتا یہدون بی امرنا لما صبروا مدن خلق کے ائمہ شو سورۃ الاحزاب کی ہوئی اللہ رحمتنا بر ذرا جی پیغمبر کو دعا گانی کی یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور سورۃ احزاب کے مضمون پہ اعتبار بانی درے سبقوں دی یو کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تے دین دے پیرول آداب کو دی دی تے طریقہ و دین تے رہی دین دل کے امت تا ہونا دا دے خبر پابند سے برانزل امہات المومنین ازواج متحرات تخنرا اگو تے پدے تے قبان یقین کامل جوڑ کئے پدے خلاف ہونا کئے جاو تو سرس تو دا احزاب دراتلو مسلمانان لگ بری دور کولو سخت کافر دو راتے دو اجنا باغی تذکرے کی صورت کی مفصلہ عرب کی وہ طریقہ طریقہ دا متبنا در سنت زہار وا اور دو ظلم دعوے وا مکین و عظمہ کے مشہور و خیار عرب امی خلقوں میں رو دو ظلم دی میدان دا بدر میں رو تختے دلو سپلے پلاس کے اگے تبیا توڑے خبر رہا او د دخ خود یواد او کدودو ندا بے مندی دا نبی علیہ السلام جن کی انداسی مقرآ للا یوالا چی خدیج تلکبرہ پل وارتا ہوئی حسین ابن حزام تا یو صالح نیک الگ قابل و گورا روال منگا یہ پور کی سے خدمت ضرورت کیا آتا ہی نحسین الگ کو لائے تو خیال اور خویا رہا اس میں پل ترو لے اور کے ودا میں کر رہا اس سے ترو لوڑے دے گا خدیجہ الکبرا نبی علیہ السلام نے حدیث کی اور کو ایماستا کا راستہ ہے تو کیا نہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرو بالغ راتختولو دیو تو خلا قبیلہ کی حضیر کی حارس لارو دو قومیو بدیانو ساری دے ساتل نو دو ساریہ وقتیلی اور سر دیم دے قافلہ راغ للا اور اطلا مکی تا تاجران نو اولو کے دا والا اولو کے اتا دیر خواہ قابل لائخ کیا رسو یہ بچے سر گو والا وہ تب اوخ کینو اوالے کے دو اوہ رونا سو اوزار سارے پوخ بانے کینو پو مخص پو من رسو رکیم جال نورو اوہم چہے کھلے لالا سمتے زان رسو کئی تا زمان دو روز بوتا دو گرزی دل آس پاوال خود زید پتاو نرگی دل زید اگو راس نمکہ کی پو مندائی کی میلہ کی خرد کر حکیم وارس نبی علیہ السلام طور سے لار بے جلل رزلی بے ویلی پلار کے بناستو نو قافلی بے پلار اتلی بے دن بے غزل بے جلائی دا کولا مکی سے قافلہ تلی ہوا جب بے پلار میں غزل ہو رہے دلی ہوا نو غال تکی روان دی جل لگر دی آغا سوات ہوئی زید پوسی تدا خود ما پلار بے پما پسی جاری اور دا غزل چار بیت دا غدا دو نپی جن زیدن جواب کی اسے ہو رہی اے خپا کی جمعو زپا حرم کی تغیر روی کورمے کی اندر پا کلا رہی ما دا غدوہ سار زیدی کافری دی کسانو علکانو آغا سارمی ذکر در مجھے پوچھے غفلارو دا اس زیدی اور دا دا غد جواب کی دوی نل بیا اپس سکل اتلل آغا جے تلالا بودا ناستے آغا غزل ہوئی نو دو تا آغا دو آثار ہوئی لائے اس پر جو چکرے قلاسو قبیلی تلال یہ زم دخپل زی بات پتہ لگوم حرم تا زم لائے اترو یہ تم دنور سرسو کاغے تراغ للا نبی علیہ السلام سر زیدنی ویتے جنتیا خود آگے درگے یو دیکھا رسول علیہ السلام پسی ایدا زمان زیرے دلی زمان رو عربے چی چی زمان نا دور کلی پاگے باندے او کزیات را نیخ دیوا دیخلی او چی دے من لرا چی من تے پریدی درگی نبی علیہ السلام کو خبرہ تو کرنا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بلد تیما یہ سان دے دین خود تیم دالت خپل رضا تپریدم کہ دے دے پلان سر جی بیو پیسہ تینا ناخلم جی بی سرا زی پریدم او کدے پدے دے پاس دے پلان سر نیلی پل کلی و قدری تنیلی نو تاسو بم نارا می گئے پا زور بانی کے بوئے گئے جرگے تیرے دین خبلا خپل خبر نہیں خیال داؤ کی دے بجے رفتار اتر سر جینو مارا زید راؤ نبی علیہ السلام جرگا کے لار اتر ناشتی یہ لکا دا سری تیر دے نہیں راؤ سوک دی ویدائیوں میں پلار دے دا بل میں کردے اے خواہ نو ستا خوخدا ستا پلار ترتا پسی راغل لی کہ تد دو سر زی زما دا طرف نو سر اعتراض نسکے او کنیدی نو پوزو بری دونو بی جنو نارا او خیارو قسمت دا خیارو لار ترتی مقتل نبی علیہ السلام تا مقتل یقینی را کہ دا میں پلارا تربیا دیر میں خوف دی او قسم پا اللہ پتا مانے دو نخو خوف چستان اللہ سم دو سر سم زمنا تا سر خوشالا او برا خلاص سولا جو قارب قومیت کو بنا بانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آواز کو ویدے زما زمین میں پوتے زیے دے نوکر خدمتگار میں نے دے بے زما زیے دے زمین میں پوتا لاریم خوشحال سو ترم خوشحال سو قوم خوشحال سو ریکا پا قریشو کے اوپا اعلیٰ نصب کے نصب پیدا سو کنا رشتہ جو رسولا خوشحال سو لال لاؤ بغیر تک خوشحال لالو کہ بچے زم جن دے رے مرائے نوکر نہ دے بچے دے اور دو غور انسان بچے کرے دے اپا غور قبیلے کے دے پکر دے کے دے اتلو را اتلو زیمو شو رشتہ ہم جو رسولا پر دیر تا من جلالا لہ نو زید نبی علیہ السلام سراؤو زید کی مدینی تکل حجرتو کو نو رسول علیہ السلام علیہ پل دترو لور زینب رضی اللہ عنہ دترو لوریا آغیل پنکا کرلا ترو تایی ایدا جل پنکا کن آغیل جا پریشانا وا ترو روم پریشانا وا و نبی علیہ السلام خبری میں بلا نسو کولے آغیل تیغانا کی خودلا خبری او ماندلا دا دو دعاو دیو بل سرا جون دا خوش آلائی نسو اگر قرشیو دا غور نصب او دبانی مند غلام لگے غلے او غیر کہ وہ نو دیکھو دا بانی حارس قبیلی ازاد علکو ازاد زوانو او غلام نم کے لگے غلے او نو گزارے دیو بل سرا نکے دا فدی بنیاد باندی ابا نبی علیہ السلام تا شکایت کاؤ پیغمبر علیہ السلام بھائی ہم سے کالے کر رہا ہو جب پرے نبی دانے گل کو نیت رست رہا کہ پرے دے ردا طلاق اور پرے خول شرم ہو پختہ تو بدنامے سبب ہو لکہ پختنوں کی کی دے لکہ ہوئی طلاق ہو تا پوسا کہ دے ایلی طلاق ہو کبھی کسی چلو رپدی بنیاد باندے اب یہ نہیں پرے گا اور نسولا اغولا خیر طلاق وار کرو نبی علیہ السلام تا اللہ پہ نکاح کرلا دا دے تذکرہ کئی سبب نزول داخل پردے زید زید کی گی نا زید پلار کی بجلل او میدان کی بناسو نو غزل ویلا بکیت والا زید ولم ادر ما فعل تو زید جالم نیم خبر چھ زید سو کو حیون فیر جا ام اتا دنیا ہولا جائن جندے لے کی تمیشی ایا داغن امک کی نتر اغلا ملدے فواللہ ما ادری و انی لسائلن اغالک بعد سالو ام غالک الجبل قسم پا اللہ نیپوا زتا پسکون کن دیو دا بلنا کہ تو زمانی جدا این پس اواری ویلے کن غر ویلے پا وارک مرسے اکا پا غر کی مڑی ویالیت شعری حلت حلت الدہر عوبتن فحسبي من الدنيا رجوعك لي بدل اي صدر معكم چزو بیا تا چرتا دینم ازمانا کی بستا زمان سر بیا لی دلی سی چرتا تذکرونی شمس و انجا تلویا و یورز ذکراو ازا غربها افل ما تا نر رفا کن تا یا دی ادا نر پی واسر کن تا یا دی و ان حبت الارواح و حیجن ذکرو فیصول ما خزنی علیه و ما وجل سلے ارے جی بازنا نما تو دے یا دے گی نہ افسوس زما لے غما پریشان ہے تم کام الس لئی سے فی الحال جائے دن ولاس امتواف اور تس امال دل زب خان غلوم پزما کے ڈیل کوشش کروں کے آپ اگر وہ دو بستہ نشم کر دی کی خان فری سی حیاتی و تاتی علی امنیتی فکل امر انسان و ان غر و لاجال عمل کل کل جن بگردم یا بمرسم او ہر بندہ کہ دو نیدین عزیز جاتی خورے با ختمی جی مری با ختمی جی با پا دی بنیاد باندے اگا جلل با دا قصیدہ مدینی تا مکہ تا رسے گلا زید کی اور گلا میں جواب کے ادا ہو گئے لو اہم ویلا اہلی و ان کن کن آئین بینی کہی گلبے کے اندل مشاہری زو نینہ کم زورے گم زو خپل خپلوان تا عوضی اکینن لرے اندل مچے خپلونا زورے گم بینی کہی گلبے کے اندل مشاہری لیکن پڑے کہ ذا ناس دا بیت اللہم اما شاعری ذا کند زین بخا نو زمان اتاسی آگے گئے خوصو کم در سنسم فکفو من الوجل اللذی قد سجاکمو ولا تونلو فراغ نصر لبائری من اسے جدا سخت ترشانینا چلے باندرا غلنا اپا خوف اصنبا اخانبانی مگر گئی ذا تزین فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ عُسْرَةٍ كِرَامِ مَعَدٍ كَاذِرًا بَعْدَ كَاذِرٍ دَا اللَّهَ فَصِفَتُونَ فَحَمْدُ اللَّهِ عِزَتُ وَغَرَ قَبِيلَةٍ عِزَتْمَنْ دَمَعَتْ قَبِيلِي آهَرِ عُدَبَنَّ الرَّيْ فَبَلَغَ أَبَاهُ قَوْلَهُ فَجَاءَ هُوَ وَعَمُّهُ كَعْبٌ حَتَّى وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وذلك قبل الإسلام فقال له يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومي أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجايع وقد جئناك في ابننا عبدك لتحسن إلينا في فدائي فقال غير ذلك فقال وما هو فقال ادعوه وخيروا فان اختاركما فذاك وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا فقال له قد زدت على النصف داخل هذه الخوكه تتركها فقل لي الراسي تردم نبدي بنيا باني نبي عليه السلام بيا بسيك ازيك ادا کہ دوسرا جیسا خرا تو پاتی جی نہ گئی مان دلری افار کو ابادم در وقت نبی علیہ السلام خزب یہ بھی وقام بھی للملا من قریش فقال شب ان هذا ابنی بے زما جی دی زما بچے دے او دا سانتا وارثا و موروثا فطابت نفس به بعد ذلك وكان يدعى زيد بن محمد حتى انزل الله في رد ابن هشام اولجل مخيوس التلوث بيتو دا قصيدة او دا واقعا ابن العربي احكام القرآن كم ذكر كيدا بدين الاجياء ترجى مفصل ذكر كيدا رديس جيز جي اكي جينا ستاسو قويل دا شفاعة اكي جينا تاسو غوشتی گینا کو تبکی گینا تاسو کو رمدتی گینا اور رسی گینا لیونو بے فہدی علم یا بے فہدی علم یا لکخلی تخورو اخور کی گینا داشن تا پردی زیت زیوه نزوی کی گینا نو کتوه چی دا غوشتی قطب دے افدال لے اوتاب دے رمدتی گینا را رسی نرا رسی دیل پار دادری مثالی میں پیش کرو اور بیا دو رسو حکام لی کر کئی دو رسو نبی علیہ السلام آداب دو رسو زواج متحرات اور دو رسو مومنان تا ایماندار تا پالیمان وی اعلم ان مبنى هذه السورة على تأدیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رائب القرآن وی دی سورت کی نبی علیہ السلام تا آداب دا جند پیرولو خودلی دی اور آگا دور سعداد خودلی دی یا ایوہ النبی اتق اللہ اے دلو درجی خاندہ ویرگد اللہ نا تعظیم و امر اللہ نو پیغمبر علیہ السلام کیارا نوا ولی نا نا امر دا پارد دوام دے واجب علی ما انت علیہ من التقوى واجب علاما انت علیہ من التقوى پابند ہوسا تو کم حال کیے نو پری پابند پاکستان بل خبر عمدہ پکے تھا کہنا اتق اللہ مراد تجدد مراد سے ویرے جدا اللہ نت تقوا بے انتہا درجی دی مجھے کہیں کہ کن طرف ادھر ددین مخصا ددین مخصا ددین مخلاسا نہ مطلب دے اولا تو پہل کا فرین اون منی دن من کو دیں گا اللہ رو و جو سر ان کے فلا تقبل منهم رائن ولا تستشرهم مستنصحا بهم فانهم اعداء ابن جریر وی لا تو پہل کا فرین لا تقبل منهم رائن ولا تستشرهم مستنصحا بهم والمنافقین اونو منی دے منافقانو دے پاکستانیانو لیڈرانو دے نورو لیڈرانو اونو منی غوکتا کنری یقین اللہ دے در خطو دے متنوالا دو حکم ذکر سو یو اتق اللہ دیم لا تو کے درین تروان سا پتورا ہے کی وحی کی جتا تا در عبد طرف نہ دے مطلب سو پدے بارے کی جتو خونتا تکی جنا غو منا اتبی ما یوحا الیک توکل علی اللہ سلورما نفر آر نائے لا تطیع الکافرین والمنافقین مد کافر مانا مد لیڈران مانا پورا دیکھو اللہ جنوار اول رواج اول دستور اور داہی نفی میری کہ اللہ اس مندلوں جوگلوں نہ پکیتا کی آئیے زمان جوگلوں نے خضو پوری کی نکو پورا مخاندل ہوشا مو شرمیدری دو گلونه دی او تا دمرو لی بیاری نراخل سید دو چرک دی دو خوزیسته دی کنا با پختانیم دی کنا فاغو دا مطلب نوی وی دا یو رو را تا داوی دا بل دو را تا داوی دا یو رو را تا داوی چه خانک دی استاد در آورا دا غوی یو زن یو محلک دی نو نا بل در را تا دایی چه تو برو اخلا استاد دی نو ارا خبر امی من خواسیا دیتے غور مجھے دو گروہ میں دی روح و یو دے او دے دو کے کلے یو خبر راجی کلے بل خبر راجی متزاد را اگلی یہی نیمانا دو خبر را ذکر اللہ یو بندلہم من قلبہم جزلنا ان دیدراک و دفاع مفال فی جو فی خیدہ کی اجیم دا ذکر اللہ خدستا سوا کہ تاسس پر کنزائی گرے دن کے قیدلنا مین جستا سو مین جی لگی خیص سر بروان جور سو روان سوا مدب اتحان کے علیہ کا ظاہر امی دا سی پمارا کا دمور دشاوانے دا بے طولی فا انہم کامی ارکبونہا عند الضرورہ نو پا دی مانا بانے کذار امی آل تک زیا رکوب نیسترے نو دل تکی بوبنے مانا دا چپا مانا حرام ہے لیکن مور چرا مانا حرام ہے یا دا سنتا محرماتی بدیا نور خور لور بلدہ سے سوک نو دیتے زہار پا دی بنیاد باندے بے زہار مسئلہ صورت مجادلہ کی مفصل بیانی واقعادہ سے آگر یوم مسئلہ دلتا خدا یوم مسئلہ جی کہتی دار کہ پردیس جی اس جی قومو واللہ یقول رب دا تستا سلخلی اللی اللہ تا کراوی اور لا کر خبر بائیں کر لا ربائی روانی یا جس طبیل خونکی سیداری ما رابا لئی آواز کرتا نسبت کرشی پلار تائی نو زید ابن حارثہ بھی آوائے زید ابن محمد آوائے وقت تو عند اللہ دا خبر دے انصاف اللہ سخانو کنی مولو پلارا انتاستا نو سا سورو روی نو دے اوائے کنا اے روڑ میں خبر دے تکن خبر آورا وموالیکم اساس دوستان یا موالیکم اساس ازاد کری بریان دی ازاد کری نشت جمعی طارت پارک تس غطائیو کہتے خلے میں تیرو خاتل نو خیر دے دا تو دا قصد نہیں رہا تنگیا موئے لیکن نیچی بتاؤ سو پاسو چھے قصد کے قصد کے قصد کی ظلم رساسو ادے اللہ بخون کے دے میرا بان اسود ابن یغوث دے یغوث دے نو یغوث سے نسبت کے دا تاغنم خلق پیجن تو بلنی میں نے پیجن نو النبی اولاد المومنین ایماندار تخونا پیغمبر لائق دے ایماندار اللہ نزدے دے دودو نسونو اور دودو خودنا مادہ دیو کے احترام کے وازواجو ان مہاتم اور پورو علیہ پیغمبر دا جی مین جی دے دا مین جی دے ہیں جو مین تو پشان تری دا مین جو نلا قدردانی جی ازواجو ان مہاتم نچے پیغمبر علیہ السلام نیستے نو بیاوم ازواج امہات کی نیتاو سر روان دے جاہد میرے اتر قیامت دا حکم پاتے ہو حدیث کے آجی قرآن سے غیر متواترہ کی وہواب اللہم اپیغمبر دو بوپلار فدی بنیاد بانی ازواج امہاتم خلق ہوئی لی ایک ادھے مرسو یو یو زبا ایسا اخلم بولو دو پلان کیا اخلم زدہ نشیہ رستے منافقانو دا خبر کرو پا دیتا مبادی ایدا ستاسو دا رسولی اولو لرحام آن رشتہ داران دیو بر سر رشتہ دا میراث پا اکر لیا بانی دے پا حرمت دی نکاح کی آگا دا سیجی رکم مین دی رشتہ داران زنید دونا نزدیری پا نزبت دا زون بانی پا کتاب دا اللہ کے صورت انفال اخیلیتن داو کنا دی ایمان دارو دا مراجرینونا مسلمانان تو مدینہ منورہ کے کی مہاجر تری نو دو بعد انصاری کو مال کی میراث آغسر فگمہ حساب یہ قرآن منع کرا اور سورت نساء کی تفصیل بیان کر دو زیون دو میراث قرآن سنو زیادت لائق دی ایمانداروں نا پل میراث کی برخنی سے اللہ ہم لیکن نا چکوائے تاسو پرو دوستو سر تخو نو کہہ کنا وصیت لو کے ہدیہ ڈالے لو اور کے دے تیرے قوانی یوسی دے قرابت وصیت لو کی ددا خبر آپ پلک ڈاللہ کے ملو لکھ رہے سے کامل لکھ رہے سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنِ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ یاد کا چرسم دے پیغمبران نا لو جی تانم بنو ابراہیم موسیٰ سب نے مریم نا اغسم لدون مضبوط لوز کلک لوز میرے پیغمبران علیہ السلام احدین سوا رسل شیری کہ دنیا کے لا نو مددین مخ کی اغسطی کیجیے زکا بندہ نو خوری ہے وہ اگر اصل حیثیت ہے وہ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا تاسو يا آخري پیغمبر راغے ایمان بکراوائی تصدیق بے کوائی مدد بے کوائی اگو یاو منگ پدی آب دے تقریق دا بکو خدمت پہ ان کو ایمان بکم راولو دعا ہے جنا درما ازنا د ختم نبوت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبر علیہ السلام بارکه عاد رسول سیو تیما هغه د بیا رسول سیو چې تاسو باندې هغه معنی من النبیین میثاقهم درما د رسول سیو د اولو العزم من الرسل ما هغه د لوی ته همت خواندان پیغمبرانو کې هغه دا پنځه دي د دوه سره حامیم غالباً حامیم سورا چندہ ذکر کی وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ سچل بکوائی دین دا اللہ برسوائی دے پنجے علم آت کیسی دین دا اللہ برسو دریسو سررم آدھر ترسیر ختم النبوت ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن النبی ولتنصرنہ مدو مہریو اچھ مہریو ناغسر ترسول گا اے ایماندار ایماندار تجھے مخونا اے ایماندارو یادو کہ مہربانی دا اللہ ربانی نعمت سے قرآن دے نعمت دے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نعمت دا اللہ دے امتحان اور نیک و پہیز کامیاب دل نعمت دا اللہ دے جہاد جہاد یاد کئی کرو کئی دن کلچ درگلتا صلح کرے کافر توڑ رہے دیسی والدوں میں خودو بانے خطرناک بعد ریحان خطرناک سی لئے اور راولدوں میں خودو بانے لکھتا ہے لم ترو آچنی جلتا سو نوری دلی دے اللہ دے طولہ ہو چکوائے تا سخری دن کے کلا چرا گریو دے تاستا پنزم کال باندے یا شپگم یا صدورم علا اختلاف اقوال العلماء کافر دمدینینا کتابیان لارل ملیان بی دین ملیان لارل بیداتیان مشرکان بریلیان شیعگان قادیانیان دا بی دین لارل اوی اگران ملک نسو نران خلق کاری لیچی تصوت تغوری کو دا اتحاد جان اول اتحاد دا قومنو دا استورنو دا نبی علیہ السلام خلاف کو مدینہ منورہ کے سیر دے نور اتحادوں نے رسول آگل دی دا والنے اتحاد دے پا مخد دنیا باندے کہ دا پیغمبر علیہ السلام خلاف کرے دے یہودیان پیرنگیان اندوان منافقان دا تو یوشی منافقان دا مدینیو یہودیان دا مدینیو پیرنگیان دا مدینی نا بیرتا شیطانی یا زور نو نو میں تراغر اندی خطا او نسارو اپا ما کیا معظمہ کی بیا کافر انجوان کافر مشرکان دا کول جرگا کروا امولیان لارل ریکار باتا سکوئے جلسے با کوئے خلق تو بیان کوئے لارل مشرکان سر جرگاو کلا اتا جیبا خلقے یہ والد دے یتیم اغدنا مخوا آستا او دا سکوائی که مدینه که دمرا کسان تیار کر که کسابا واری که بلا رضو واری را اخلاسی که دبانی نو بیزه تبا که اکل بدنه نسی خورا بدنه واخلی و داوری دادی الهی داری که بار پا بار ختم کئی که بار پا بارم ختم نکو اور اخلاس سنو جاو دارو نیتا استقا پا دیتی رقمان دی اغوی تیار کر اغوی تیار تسلیه دی پارا سرے ملیان تاسو دیو بر بیا خیال ساتھائی آگا پہ حق دے کہ منگا پہ حق ہے ویتا سے پہ حق ہے دا بت پرستی کہے گا سہی جان لڑاسی کے تاسم دے بتانا تھا اولیا ہوتا زمین تھے ابراہیم اسماعیل تو سجدہ ہو گئے مولیا نو اگر تو سجدہ ہو کر ایتا سے پہا کا ایتا سے داغرہ بہتر گئے تھے صحیح رہے خل کو جرگے شروع کر دو ہوا تو بارہ لاکھ ہوتا جب بار میں خلق را جمع کر اور تیار ہے کہ قریش راجی اتا سر مرگری سے وہ سر پارا کہنے تاسو ان دس دل کی پل قوم دی حتی و رسول تاسو تصوی خلق تیاری کہ الاحزاب دلے تیاری کرے نو آگا دلہ وا نو زمین کا نزدیوہ کے دلہ دے اسلامی مملکت امارت اسلامیہ پر خلاف دے پیرنگیانو جو سلا اور ایک یویس دویس غٹ حکومت چنا ادا امیر وارو وارو سر آگا حساب نہیں دا طول سر یو دیسو ادے حکومت چنی چسا کول میں کیا تمہارے گھر کیا روکا رو رو سے رکھا اوکلا رو رو سے روکلا پرویز پرویز رو رو کلا پاکستان لاہور کا میدان کا سنما سن کیا کرے ابھی آئی مکلا افغانستان کو لڑو روانی کے اسلامی عمارت اور نہ اگا مسلمانان اور خاص پختانہ مسلمانان دائی زیر و زبر کر پختانوں کی غیرت نہ کو میرے سراولے کے راو خلاف تھا ادھرے تھا نہ بولا نور دے امر کو راضے دے امر کی جس سے کوائی اگر وہ کہ من کم دے کے پاکستان کے لا سچو اچولے سو ایو غیر تین سے نہ پختون نہ مہاجر نہ پنجابے نہ بلوچے کہ سو کس چزما پہ مر کے بھی جاگے زمین لا سکے سب سے صحیح عجیب ہوں والے تو نہیں کرے اگل کے پیو بڑھ مختہ کر لگا پسیری اور پاکستانی پر جان مختلف اول ہے ابو کو شروع سے روان دی سب سے جوڑ کے دس بے حیا اور بے کار کار نو اول احزاب آگا جمع سیدھی قرآن داری تک کی رکھی نو گٹا بیا چاو کلا گٹا پیغمبر علیہ السلام عمر گرے کہے گا انشاءاللہ گٹا دا مسلمان دا احزاب دا زلیل اور رسوار دے ملک میں زی امریکہ دا ٹوٹے ٹوٹے چیز لگا سن کی روس ٹوٹے ٹوٹے سیرے کو وقت بپی لگی کنا لاس پلاس بانی نکی جو وقت با لگی اپا افغانستان با بیا اسلامی مارت را جی ادا منافقان با دل دل کی جی ختمی جی با قرآن دا دیتا چرک ادے داج لکے یہ ظلم از بود کا ستا پیغمبر تا احزاب جمع شو گتا اللہ غول اور کروا تا تبا احزاب جمع کی جی گتا با اللہ تعالی در کئی اون کرو نعمت اللہ آرے آگا دلان دینا و جنود اللہ انتروا آن اللہ پہ آوارا والو کو رکھ کر رہا لے کری اس جاؤ کم من فوقکم دا پاس طرف آگری غطفانا نور دا غریض والا قنو رکشی ومن اسفل منکم اگلا من اساس دا مکین راگلی و ایز دا غطی لبسار یاد کا چکے شو نظرون و مخلوق ہر طرف مدی و طرف تا خطرہ دے گاڑی وار پیغمبر السلام کے خبر شو شیرازی میں جرگہ کا چمولیان تلی اور خلق کے اتحاد پیدا کر سخونوں کو جرگاؤ سے خبر ڈھیرے عمل پدیوسو سلمان د ایران د فارس سے جن کے ہو سلمان ہے کہ دشمن زیری نمنگا حفاظت کو اور مختلف طریقے دی بار تو کسی نیوز ہو تو کلی دن میں حفاظت کو دخل کلی عاملے پہ کہوں کم طرف کی دیوال کی دیوالی کم طرف کا دیوال نہیں غلط ہے کہ کند کم کند کہے کم نہ دے کند دمرا ڈوں گے کہ کوشی نو خطے نہیں سی اور پلان دمرے کے پوڑے آ پوڑے کے دنگلے نہیں سی نو پگے تے رقمانی دشمن بار پا دی سی منگا پہ کوری کلی تو نو کوئی تے ایران کے زمین جبا تے رکھا پیغمبر السلام پدا کے عمل لے ویلی سل آغا میدانی علاقہ اس کی مدینی منورے سے مکین پر کم طرف بانی جی دا آغا میدانی علاقہ دا غرون دیر تا دیر تا دی او پا دیر طرف تا دی نکند کنستر شروع کلو ویسو سو جماعتون دو شو ویسو سو سلمان مسافر مہاجر دا بارا را گلے دا آغا پا جماعت کے غیو نسو نبی علیہ صلات و سلام خبر سو سلمان خبر سو رسول السلام سلمانو منا اہل البیت سلمان رما پہ جماعت کے رما دور والوں پر ابھی پیغمبر السلام جماعت کی سو کندہ کہ سل شروع فلو حفاظت ہوتا پیغمبر فل لی گیا رے کندہ کری خاور وردی گٹ رہا ہے کہ مات میں کی نکلاؤ دے فائدے رے ماتی جی نو نبی علیہ السلام لال فاخذل نعوال دے گٹو کی ماتول ہو سرکم تشیو فلک دے یا بلت سے یا بلت سے گزار اخلاص کو لاس چوچت کو نبی علیہ السلام دوار غور تا گٹی تڑ گئی لنی گٹی تڑ لے خیتہ باندی اصحابان دیر خپسو گٹ خواری ہو تقریباً تڑ لے تو خوراک تنو سخت سالو مدینہ را اوقت سردو وہ بدے دیر گٹ خپسو گزارے کو گٹ نہ توتو لے رب سرو والو تو پیغمبر سلام سبحان اللہ شام اللہ من لرا تو بل گزارے کو اولو تو یمن را تو بل گزارے کو ویدہ بلالا قیل را تلا تو یہ بس سرو کیونی دو آغا وزی نبی علیہ السلام امت آغا زینو طول فتح کرو قبضے کرو نو دلال بایی دائی پیغمبر لمختی ورکری دی اللہ میرا بانی کروا تاسو خسر باند اطلق قدر غالی منو ورکری دیولا جرس سوا نبی علیہ السلام گت مات کرو فعاد کسیبا احیالا حدیث کی راجی آغا دا سوالا کشدہ گت ختم سولا زی برابر سو نبی علیہ السلام صحابانو تا غد تکلیفو زنانی دا حسان پا قلا کی کنولی پا قلاگانو کی مضبوط قلا دا حسان و رضی اللہ عنہ وی حسان دایدو جنگی نسو کولے ما قلای سولا دیولا بطولو نمضبوط قلا کو جنگی سر رو کو چکلا نبی علیہ السلام راگے نو دا جنگ نا دا توری دا جنگ نا زیاد جنگ دا خلے جنگو حسان با داسی اشعار وی که پاگو با ور لگی دا ور دا دوزه که غلو پی اتیاندر السلام بولو دا رکی خوک منبر با او جو هم وی دا دسپتا وی تا دو باشی ور لگی پا دسپکا با دی وی اسپکای دا نور چی انا دا ویدو کاری نسو کولی اللہ رب العالمین مددتو تو تقریبا نیاس دنیاس چینا کم اور دسو روزن زیاد دا سخت ہوا اخیر اللہ رب العالمین انتظام کو یہ سرائو کہ اگر ترو سے کافر اور دا کفر جاسسی کوئی وا اور نبی علیہ السلام ابو سفیان را لگلے مدینی تا یہ خلق و سوا ان الناس خد جمعو لکم فخشوهم آغا سری اللہ توفیق ورکو دا ایمان اتائیس ایمان جراوات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لرائے ایمان میرا ورگے خلق نبی خبر فما دا کافر امیدوار دے دی کتابیان امیدوار مرمی دی امرے مطمات سوئے کہ سکر لکم رسول علیہ السلام تو انما انتا رجل تو خوی اوتان سبا ہوکے او زمان تو خون بان جا سے ہوکا لانسا مکو والا ہوتا او داو تو ہوایا دے طریقہ ہوتا ہوا کہ دے یہودیانو دا پیغمبر سر جرگاو کا سچالو کا خون ہوتا ہوا نکلا خودت اللہ شاہ خودو کے اخترا فر رکھ دانا ہم جدائی را والا اے بس صحیح لا آغا مخشی کتابیانو قلع لگا ورلوی کے ورلوی کر پلانکے مو پلانکے ہم زمو خپل لے ورلوی کر پلانکے دن نسو آچے دن نسو یہ کینے خبر تکم او پا ادبار کن پا ادبار بانی ادبار با زکی اولو بانی ای چاہتا بای نوائے ای خواہ دی خبر شن کہ ابو سفیان او دا عمر گرو تنشیل دی خرط سخون پا ختمی دو دے نیتی دی کرے دے کہ دی زین زو او تی زونو بیر کرا بانی اور آدان دی وجنی منو نو دی ادبار با پارا سچل کو سچل جرگے ردی کہے گا کہ لفتن ردی یہودیان انہا کرو اور دا ورکو پیغمبر لہ کہ دا زال لہو اجنا دو ناروا کری من جو مرا پاسو لکن بخفا کری دا زال لہو اجنا اور من جو جنیزو جارا پس رازمو یہ دا جرگے کہلا جرے چاہتا بوائے نا بیاوی اچھا پمن کے تیز باری زم پتا یقین دے اچھا سبھی نیو صحیح رہے بدون لال لال نمشی کن لال نہ وہ تو نجی خبر کہاں سے ایمان رہے والے یہ زما سر خبر ہے کہنا تو اس کا پتہ لے جاؤ یہ اس بار یہ زم پتا اس بار دے یہ یہودیان پیغمبر سر جرگا اکڑا اور اگر وہی کہ من بسنیو تم من تسنوا نو من تا تسنیو اور من جب تعالی بدونا لستنا شلتنا واقل تعالی بے درکو اغز اللہ لالتا دغستا اوگر سو دو بجو جی وہ بتشتی من جب ان یہ جنو تسنیو واجنائی یہ رشتیا ہوئی انہیں کپا ما بانی بیت باری ہے نمائی مانے نمائی خطا خبرو کا اپتا ساتا ہے یہ صحیح ہے دیتے ہیں راو نیل کے راو رو لگا یہودیانو دو پسے مکیو علاو جواب لے گا پا یہودیانو پسے جدا خو مقامی خلق دے نو دے با بیت باری مخی کئی سجاگہ یو دے کرلا میرے زمن دا وقت دے رسو خبر خطرنا کرا کہ دے سی جتا سو مقامی خلق کئی اور صدو روغ دا غفر روکائی نو من بدا شان پس میرے دا گا پاتی شو من سر اجبار ہوتا ہے کل سر اجبار سنگ اجبار ہوکو وی لستانا من لراکہ ستا سنگ سا خبری جانا بے من سخا نو کچر خبر پزیو جو جنگ دے کو با کہ پزینو ناغو من سر اجبار ستا سو بیدباری میں سے پولے اگو یو بلتاو کہتا لوگ بورا تا یا خبر کو کرسو لگے اگو اشیادا بیسی کئی یہ من دا کار نکو نکی من دا کار نکو خبر ہے اللہ تو تنگوانو رسولی مڑکڑو پیغمبر علیہ السلام تو سلام مل کہو قتل کے خبر راوڑی مجھے کیا ہمت نو خلق اللہ دو غلی کنسے دیر سردے نے جو دو غلی کو اسے کڑک پراتو دس سخت ہے مدینہ دے خا او دا وخم دے اخنے و جمعو من علی علیہ السلام یو تن تا آواز کے اسلام کیا تے یا رسا رائے اس اگر دے سیطان اس نبی علیہ السلام با تخون اکولا او خوی بے تجداس اتنا رجی داس اتنا رجی رائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ کا پھر حال ہوا معلوم کا اور لاتے ہو دیس سیم کا تو گزار گزاروں نے کی یہ صحیح رہا وہ عزت کے روان سن نو یخ بالکل نو ما باری ایک عزت ہو تو دغا کے روانی ما پتو میدان کے لال مخلق پریشان دے اور خطا ابو سفیان سر جرگنا سر اور بڑی جی غٹ اور ایز لالم نوور کو لبی بڑی جی اسکورے کی جی نظام دا ابو سفیان خوب تین مردار کم کنا اکولی مشو خود پیغمبر سلامی سب وائی نو لستا تیزو سیلے تیز سرا ابو سفیان لیتا سزای کنر ویزا خلارم را پاسد اخفل اصبان اوخ باندی او دنگل مد تادی نی دو پتون پرانن اتا اوخ لیلتا ورکا را که پاسد زرس زرس نو پای اصلو را پاسد پاندین خوب سرا روان سو خلقم روان سو تمبوان پاتی شو بچانا نور تلوخی لرگی پاتی شو جدنا پاتی شو لارا لپنا خبانی ہوا تل وہ تختیر ہے دے سلام نبی علیہ السلام تا یہ حالات دا سی دی خلق پا تیختا دے اور لارا لپ پیغمبر علیہ السلام کو شالا شو اے خلق لارا سبا خطرے اے خلق لارا منافقان با راتل دلتا بے خبر معلوم کو ضرور بے اکور تلا غالتا کہ بے سارا میتوبو کو سبم لاستا دمہ بے اکولا بے برالا لپ من نبی علیہ السلام کی خبر دا اور کلا او گورا من نبی نے اس ما کی تنزیل دی دی غلا اور کرتے ہیں لیکن غیر تفسیر سحر رنا شلا تشکین چه میدان روله پروته مخلوق ورخلا شلا را سمون نرولا مال دی غنیمت راول قرآن داجی که که ده پاسی نمرالا دلان منم ادالله مدد تاو گورا اللہ کینی دا کنی ومن اسفل منکم اکل چکا گشو نظرنا ده هر طرف ما دی یو طرف تا ارسی دلو بونا الحنا آجر مر مرو تا ہنجرا دا مر نیتی کم ادوکے سے کتا برا جی دیتے ہنجرا مطلب سو مرو ترسی درو ظلم او تکسیو کل چی یر راشی او پختول دا سسے چی پاسی کاری دی سسی دی پلپوسو نو پلپوس کی آواز یاتا شی نو دے ڈک شی وچے دے ڈک شی نزو تارم شی نزو را او چپ شی پپور تبا دے نو ارخطائی زورم جاتا شی پزر دلوم راجی تکلیف سرم راجی اور آن آگو خطاق تا دسی رالا چی زورنا مرو تو رسے دل اپلپوسو را پاسی دریو بیام تلارنا و تظنون باللہ الظنون خیالون کل تصبح اللہ وانی مختلف خیالون تو